Вспомним былое. Петрусь Броука. Солдатские думы. Сел былы солдат на ганку, им достипно змайстраваным, задоволены, что у ранку гул працоўны не стиханы. У героя орден славы на бялюсенькой кашуле, ныє рана з-под Варшавы ад нямецкой чорной кулі, але вочы яго рады, што мінулі завірухі, што стаяць у вішнях хаты, быццам тыя маладухі. Клічуць дзверы хат гасцінна, ярка шыбамі заззялі. Шкода, шкода, што хаціны шмат каго не дачакалі. Лекі ёсць на боль парады, толькі боль не кожны злечыш. Ныє рана з-пад Белграда ад нямецкае картечы. Ды солдат аб тым не дбае, рады ён бясконца слухаць, шум з палеткаў далятае, цешыць сэрца, лашчыць вуха. Паглядае ён навокал, не, няма ў грудзях самоты, у садку дзяцюк высокі прыгарнуў дзяўчыну потай. Ах, красуня ты, дзяўчына! Ах, ты хлопец! Дужы, статны! Ныє рана з-пад бярліна, ды няхай быў бой астатні. Жыць усім! Ёсць хлеб да хлеба, а дзяцей, што птушак, много, што імкнуцца прагна ў неба, ім бясконцая дарога, дарога, дарога, дарога, дарога. Оставим в наших сердцах навечно.